32वां अध्याय पंच तत्वार्चन विधि। भगवान महेश्वर ने कहा, हे संत चक्र गदाधर प्रभो, आप पंच तत्वों की उस पूजा विधि को मुझे बताने की कृपा करें जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। तब भगवान श्रीहरि ने कहा कि हे सुब्रत शिव, मैं आपसे पंच तत्व पूजा विधि को कह रहा हूँ। यह दिव्य मंगल स्वरूप कल्याणकारी रहस्यपूर्ण श्रेष्ठ तथा अभिष्टकों की सिद्धि करने वाली है। हे महादेव, ऐसे उस परम पवित्र कलिदोष विनाशक पूजन विधि का आप श्रवण करें। हे सदाशिव, एक ही परमात्मा जो वासुदेव श्री हरि हैं, वही अविनाशी शांत सनातन सत स्वरूप हैं। वे ध्रुव हैं, शुद्ध हैं, सर्वव्याप्त तथा निरंजन हैं। वही विष्णुदेव अपनी माया के प्रभाव से पांच प्रकार से अवस्थित हैं। वे जगत का कल्याण करने वाले हैं। वे अद्वितीय विष्णु हैं। वासुदेव शंकरसन प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा नारायण रूप से पांच रूपों में स्थित हैं। हे वृषभध्वज, जनार्दन विष्णु के उक्त पंच रूपों के वाचक मंत्र इस प्रकार से हैं कि ओम अं वासुदेवाय नमः, ओम अं संकर्षणाय नमः, ओम अं प्रद्युम्नाय नमः, ओम अं अनिरुद्धाय नमः, ओम ओम नारायणाय नमः। ये पांच मंत्र उक्त पांच देवताओं के वाचक हैं जो सभी पातक महापातकों के विनाशक पुण्य जनक हैं तथा समस्त रोगों को दूर करने वाले हैं। अब मैं आपसे मंगलमय पंच तत्वार्चन विधि को कह रहा हूँ। हे शिव, उसको जिस विधि से और जिन मंत्रों के द्वारा संपन्न करना चाहे आपको श्रवण करवाता हूँ, आप श्रवण करें। इन पांच देवों की पूजा में सर्वप्रथम स्नान करके विधिवत संध्या करनी चाहिए। तदनंतर हाथ पैर धोकर पूजा गृह में प्रवेश करके विद्वान साधक को चाहे कि वह आचमन करके मनोनुकूल आसन लगाकर बैठ जाए और ओम अम छौम रम इन मंत्रों से शोषणादि क्रिया करे। हे वासुदेव, कृष्ण जगत के स्वामी पीत वर्ण के कौशेय वस्त्रों से विभूषित सहस्त्रों सूर्य की किरणों के समान तेज स्वरूप तथा देदीप्यमान मकराकृत कुंडलों से सुशोभित हैं। ऐसे उन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का अपने हृदय कमल में ध्यान करना चाहे। उसके बाद भगवान संकर्षण का ध्यान करें। उसके बाद यथाक्रम प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा श्रीमन नारायण के स्वरूप का ध्यान करके उन देवादि देव से प्रादुर्भूत इंद्रादि देवों का ध्यान करके मूल मंत्र के द्वारा दोनों हाथों से व्यापक रूप में करन्यास करें। उसके बाद अंगन्यास के मंत्रों से अंगन्यास करें। हे महादेव सुब्रत, उन न्यास एवं पूजा के मंत्र इस प्रकार से हैं कि ओम आमृदयाय नमः, ओम ईं सरसये नमः, ओम ओम सुखाय नमः, ओम ऐं कवचाय नमः, ओम ओम नेत्रत्रयाय नमः, ओम अह अस्त्राय फट, ओम समस्त परिवाराच्युताय नमः, ओम धात्रे नमः, ओम विधात्रे नमः, ओम आधार शक्ते नमः, ओम कूर्माय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम पृथिव्ये नमः, ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः, ओम अधर्माय नमः, ओम अज्ञानाय नमः, ओम अनैश्वर्याय नमः, ओम अम अर्कमंडलाय नमः, ओम शोम सोम मंडलाय नमः, ओम वम बद्धि मंडलाय नमः, ओम वम वासुदेवाय नमः, परब्रह्मणे शिवाय तेजो रूपाय व्यापने सर्वदेवाधिदेव नमः, पांचजन्याय नमः, ओम सुदर्शनाय नमः, ओम गदाय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम श्रीये नमः, ओम श्रीये नमः, ओम पुष्पे नमः, ओम गीते नमः, ओम सक्ते नमः, ओम प्रीते नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम यमाय नमः, ओम निरृतये नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वायवे नमः, ओम सोमाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विश्वक्सेनाय नमः। उसके बाद ओम पद्माय नमः ऐसा कहकर स्वस्तिक और सर्वतो भद्रादि मंडलों का निर्माण करके उस मंडल में उन्हीं मंत्रों से देवों का पूजन करना चाहे। मूल मंत्र से पाद्य आदि का निवेदन करके स्नान वस्त्र आचमन गंध पुष्प धूप दीप तथा नैवेद्य प्रदान करके नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करनी चाहे। हे शंकर, उसके बाद यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करके उसे प्रभु को समर्पित कर दें। तदनंतर भगवान वासुदेव का स्मरण कर इस स्तोत्र का पाठ करना चाहे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शंकर सनाय च दुम्नायाति देवाय अनिरुद्धाय नमो नमः नमो नारायणाय नारायणां पतये नमः नरपूज्याय कीर्त्याय स्तुत्याय वरदाय च अनादि निधनाय पुराणाय नमो नमः सृष्टि संहारकर्त्रे च ब्रह्मणः पतये नमः नमो वै वेद वेद्याय शंखचक्र गदाधर कलिकल्मषहंत्रे च सुरेशाय नमो नमः संसार वृक्षच्छेत्रे च मायाभेत्रे नमो नमः बहुरूपाय तीर्थाय त्रिगुणाय गुणाय च ब्रह्म विष्णु विसूरूपाय मोक्षदाय नमो नमः मोक्षद्वाराय धर्माय निर्वाणाय नमो नमः सर्वकामप्रदायैव परब्रह्म स्वरूपिणे संसार सागरे घोरे निमग्नं मां समुद्धर त्वदन्यो नास्ति देवेश नास्ति त्राता जगत्प्रभो त्वामेव सर्वगं विष्णुं गतोऽहं शरणं गतः ज्ञानदीप प्रदानेन तमो भुक्तं प्रकाशयः। हे वासुदेव, हे संकर्षण, आपको प्रणाम, आपको नमस्कार। हे आदिदेव अनिरुद्ध, आपके लिए नमस्कार। हे नारायण, हे नरपते, आपको नमन। कीर्तन करने योग्य मनुष्य से पूजने स्तुति करने योग्य वर देने वाले आदि तथा अंत से रहित सनातन प्रभो, आपको बार बार प्रणाम। सृष्टि और संहार करता ब्रह्मा के स्वामी शंखचक्र गदाधारी भगवान विष्णु को बार बार प्रणाम, बार बार नमस्कार। कलिकाल के दोषों को नष्ट करने वाले देवों के ईश, आपको बार बार प्रणाम। संपूर्ण जगत रूपी मूल वृक्ष का छेदन करने वाले, माया का भेदन करने वाले, भौतों से रूपों को धारण करने वाले प्रभु, तीर्थ स्वरूप, सत्व रज तथा तमो रूप एवं वस्तुतः निर्गुण तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीन रूपों में अवस्थित रहने वाले मोक्षदायक भगवान विष्णु परमेश्वर को नमस्कार। मोक्ष के द्वार भूत धर्म स्वरूप निर्वाण स्वरूप समस्त अभिष्टकों को प्रदान करने वाले ब्रह्म स्वरूप, आपके लिए बार बार नमस्कार है। इस गहन संसार सागर में डूब रहा हूँ, आप मेरा उद्धार करें प्रभु। हे देवेश्वर, हे जगत के स्वामी, आपके अतिरिक्त मेरा कोई भी रक्षक नहीं है। सर्वत्र व्याप्त रहने वाले हे भगवान विष्णु, मैं आपके शरण में हूँ। हे भगवान, ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित कर मेरे अज्ञान अंधकार को दूर करके मुझे प्रकाशित कीजिए प्रभु। इस प्रकार समस्त कष्टों को दूर करने वाले देवेश भगवान वासुदेव की स्तुति करके हे नील लोहित, अन्य वैदिक स्तोत्र पाठों से भी स्तुति करके पंच तत्वों से युक्त उन भगवान विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करें। उसके बाद विसर्जन करना चाहे इस प्रकार हे शंकर, संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली वासुदेव की श्रेष्ठ पूजा कही गई है। इस पूजा के करने मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। हे रुद्र, जो व्यक्ति इस पंच तत्वार्चन को पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह दिव्य लोकों को, विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इसलिए इस स्तोत्र का पाठ करना चाहे कि ओम नमो वासुदेवाय नमः शंकरसनाय च प्रद्युम्नायाति देवाय अनिरुद्धाय नमो नमः संसार सागरे घोरे निमग्न मां समुद्धर त्वदन्यो नास्ति देवेश नास्ति त्राता जगत्प्रभो त्वामेव सर्वगं विष्णुं गतोऽहं शरणं गतः ज्ञानप्रदीप प्रदानेन तमोमुक्तं प्रकाशय तमोमुक्तं प्रकाशय।